الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستحقون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا لرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد سورة ابراہیم کی تفسیر کا بیان جو شروع ہوا ہے اس میں اب تک جو بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے کی طرف لاتے ہیں، اللہ کی راہ کی طرف لگاتے ہیں، وہ اللہ جو عزت والا ہے، سب خوبیوں والا ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور کافروں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے، اور جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اس کے تحت بہت ساری باتیں عرض کر چکا ہوں، ان کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ صرف قرآن کریم پڑھ کر سنایا ہے بلکہ اس کو سمجھایا بھی ہے۔ اور قرآن کریم بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں آ سکتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, جس کسی کو بھی ہدایت ملی ہے, جس کے لیے اللہ نے ہدایت خلق کی ہے, پیدا کی ہے, اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت پہنچی ہے. مگر ان کے لیے خرابی ہے جو انکار کرتے ہیں, جو مانتے نہیں, اور پھر نہ ماننے کے بعد ان کا حال یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے تک اس خرابی کو محدود رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور دین میں کجی چاہتے ہیں, خرابی چاہتے ہیں, ٹیڑھا پن چاہتے ہیں. غلط راستے پر لگانا یا اسلام میں کبھی پیدا کرنا, غلط کو صحیح کہنا, صحیح کو غلط کہنا, سیدھے راستے کی بجائے ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا, خواہ وہ کوئی جاہل کرے یا عالم کرے, انہیں جاننا چاہیے کہ ان کے لیے خرابی کے سوا کچھ اور نہیں ہے. وہ لوگ جو علماء کہلاتے ہیں, جاننے والے, عالم جاننے والے کو کہتے ہیں, جان بوجھ کر ایسا کریں ان کو عبرت پکڑنی چاہیے. دین واضح ہے, مکمل ہے. شریعت میں ہماری طبیعت کے تقاضوں کی دخل اندازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان کی طبیعت اگر شریعت کے تابع نہ ہو, شریعت کی پابند نہ ہو, تو پھر وہ حیوانی طبیعت ہوتی ہے. اگر جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی امتیاز نہ ہو, کوئی حد فاصل نہ ہو, ان کو تمیز کر کے الگ کرنے والی کوئی چیز نہ ہو, تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ راہ چلتے کھاتی لینا, سرے عام جو کچھ کیا نہ کر لینا, یہ تو حیوانی تقاضے ہیں. انسان کو عقل سے نوازا گیا, انسانی زندگی عقلی زندگی ہوتی ہے, اور اسلامی زندگی وہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو شریعت کی لگام دے دے, حلال اور حرام کا فیصلہ عقل سے نہ کرے بلکہ شریعت کے تحت کرے, شریعت سے پوچھے کس چیز نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس کو سمجھے. اگر ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا, اس کو نہیں سمجھا, تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی خیر نہیں ہوگی. وہ لوگ جو دنیا کے طلبگار ہیں, نام چاہتے ہیں, اپنی طبیعت کے تقاضوں کی تکمیل چاہتے ہیں, وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. کیونکہ طبیعت کے تقاضے ہر وقت ایک نہیں ہیں, صبح کچھ ہیں, دوپہر کچھ ہیں, شام کچھ ہیں, رات کچھ ہیں, ہر لمحے بدل سکتے ہیں, اور اس میں کوئی ٹھہراؤ بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی اچھائی بھی نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں آپ کو یہ بھی بتا چکا کہ دنیا کی لذتیں عارضی ہیں, آخرت کی لذتیں, آسائشیں, عیش, آرام دائمی ہیں. جنہوں نے دنیا میں چار دن کے مزے کر لیے, وہ آخرت کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. جنہوں نے چار دن دنیا میں پابند رہ کر گزارے, ان کو آخرت کے دائمی عیش ملتے ہیں. ایک کافر کے پاس تو آخرت کی زندگی کا تصور نہیں, لیکن ایک مسلمان کو تو بنیادی طور پر یہ ماننا پڑتا ہے اور اس کے ایمان میں جو چیز شامل ہے کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جزا اور سزا کا مرحلہ ہے, میدان قیامت ہے, اور اس کے بعد جنت اور دوزخ, ہمارا اس پر ایمان ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے, جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے, کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. تو ہمیں اس کے لیے فکر کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے. جو حرام کمانے میں, دنیا کی لذتیں حاصل کرنے میں اندھے ہوئے ہوئے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے, وہ صحیح راستے کی بجائے غلط راستے پر ہیں, اور یہ غلط راستہ انہیں کوئی اچھائی نہیں پہنچا رہا, بلکہ وہ اپنے لیے برائی ہی جمع کر رہے ہیں. اور یہ وہ گمراہی ہے جس کو اللہ فرماتا ہے اولئک فی ضلال بعید, وہ دور کی گمراہی میں ہیں. ایسی گمراہی جو حق سے بہت دور ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ سلیم التبع ایسا شخص جس کی طبیعت میں سلامتی ہے, اچھائی ہے, وہ ہدایت قبول کرنے اور اسلام کی باتیں قبول کرنے سے انکاری نہیں ہوتا, وہی منکر ہوتا ہے, وہی انکار کرتا ہے جو دنیا پر فریبتا ہے, جسے ظاہری چمک دمک متاثر کرتی ہے, اور جس کو اصل حقیقت کا علم نہیں, یا وہ جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کر رہا ہے. وہ کافر جو عرب میں رہتے تھے اپنی سرداری کے لیے, ناجائز طریقوں کو جائز رکھنے کے لیے اسلام قبول نہیں کرتے تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا وہ اسلام قبول کریں گے تو ان پر ناجائز راستے بند ہو جائیں گے. وہ اس لیے شریعت کو, اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے, لیکن ہم لوگوں نے تو ان کا حال جان لیا. آج ہمارے پاس 1400 سال کی تاریخ موجود ہے. ہم نے دیکھا 1400 سال میں کن لوگوں نے کامیابی پائی ہے, اور پھر پہلی امتوں کا حال کی قرآن میں ہم نے پڑھ سن لیا. اس کے باوجود ہم اگر ہدایت قبول نہ کریں, صحیح راستے کو اختیار نہ کریں, تو پھر ہم نے بھی کوئی خیر نہیں پائی. اگر ہم خیر چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, فوز و فلاح چاہتے ہیں, آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, دنیا میں بھی بہتری چاہتے ہیں, تو ہدایت کو قبول کرنا چاہیے, صحیح راستے کو قبول کرنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم نے یہ بھی جان لیا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عارضی ہے, ہمارا ذاتی نہیں ہے, اللہ کا عطا کیا ہوا. ہمارے یہ سارے گھمنڈ, یہ غرور, یہ نشہ جو انسانوں میں جڑ پکڑ لیا ہے جس نے, یہ سب دھرا رہ جائے گا. اے انسان, تجھے جان لینا چاہیے کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ دنیا تیرے لیے ہے, مگر تو دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. آپ جانتے ہیں ایک مشین کو اگر اس کی افادیت کے لیے, اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرنا ہے, تو مشین بنانے والے کی ہدایات کے مطابق ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, ورنہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اور جو لوگ غلط استعمال کریں گے وہ مشین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے, اور مشین بھی خراب کریں گے. ایک چھوٹی سی بنائی ہوئی انسانی مشین جب غلط استعمال کی جائے تو فائدہ نہیں پہنچاتی. انسان کو سمجھ لینا چاہیے وہ اپنی ذات سے بھی اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک اپنے خالق و مالک کی ہدایات کے مطابق عمل نہ کرے. اور پھر اپنی عقل سے کام لیجیے, اب سوچیے سمجھیے کہ آپ کو اسلام میں جن چیزوں سے منع کیا ہے ان میں آپ کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ چیزیں جو آپ کی عقل کو نقصان دیتی ہیں، وہ چیزیں جو آپ کی صحت کو نقصان دیتی ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے ایمان کو نقصان دیتی ہیں، اسلام نے ان کو منع کر دیا. اور ہر وہ چیز آپ کے لیے جائز ہے جس میں آپ کی بہتری ہے، جس کے لیے واضح طور پر ہدایات موجود ہیں. یا تو آپ یہ کہیں نا کہ کوئی چیز بہت اچھی تھی اور آپ کو منع کر دیا گیا، ایسی کوئی چیز بتائیے. ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری 63 سالہ زندگی مکمل نمونہ ہے، جس میں کئی طرف وہ ہے جو اعلان نبوت کے بعد نبی پاک نے گزارے، ان کی صبح، ان کی شام، ان کے دن اور ان کی راتیں، ان کی جلوت اور ان کی خلوت، ان کی تنہائی اور ان کی محفل آرائی کی باتیں ہمارے سامنے ہیں. انہوں نے قرآن پر ہمیں عمل کر کے دکھا دیا. کیا وہ کامیاب نہیں تھے؟ کیا صحابہ کامیاب نہیں تھے؟ کیا اولیاء کامیاب نہیں تھے؟ وہی تو کامیاب تھے. اور کامیابی انہی کی پیروی میں ہے جنہوں نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے پھر کوئی کامیابی پائی نہیں. یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور دین میں کجی چاہتے ہیں، اس کے تحت یہ بتانا چاہتا ہوں اور ضروری ہے بتانا کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کے سامنے کوئی اور نظام رکھتے ہیں، کوئی اور بات کریں، آپ کو اگر وہ بات اچھی لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ آپ کا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ان کے برابر کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ان کی طرح کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ خیر خواہ کا مطلب آپ کی اچھائی جانے والا. تو آپ جب یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یا ان جیسا کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں، تو پھر آپ ان کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دینے دے سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، اسی میں ہماری بھلائی ہے. ہمیں یہ جان لینا چاہیے اگر ہم ان کے مقابلے میں اپنی طبیعت کو، کسی اور کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، تو گویا ہم یہی ثابت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان سے زیادہ، اسلام سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اپنے نفس کو، شیطان کو، اپنی خواہشات کو، اپنی طبیعت کو پسند کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ملا صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو. تابعین کے معنی آپ کو بتا چکا، صحابہ کی پیروی کرنے والے. تبع تابعین آگے ان پیروی کرنے والوں کی پیروی کرنے والے. یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. معنی کے لحاظ سے ہم بھی پیروی کرنے والے ہیں نا، وہ اصطلاحی طور پر تابعین کہلاتے ہیں. ہم معنوی طور پر یعنی معنی کے لحاظ سے کہیں کہ ہم بھی پیروی کرنے والے ہیں، اور اگر ہم پیروی نہیں کرنے والے تو ہم اس میں شامل ہو سکتے نہیں. آج غیروں کی سازشوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا. یہ سوشلزم، کمیونزم، کیپیٹلزم، یہ جتنے بھی مذاہب اور نظام باطل ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی راہ سے روکنے والے. اگر سوشلزم کے معنی معاشی نظام لیا جائے، کس طرح رہنا ہے، کس طرح گزر بسر کرنی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کیا اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا؟ ذرا بتائیے گا. کمیونزم گروہی نظام ہے, کیپٹلزم سرمایہ داری نظام ہے, سیکولرزم یہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں جن میں کسی خاص طبقے کی بہتری چاہی گئی ہے, اور انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں جن میں ہزاروں خرابیاں ہیں. خود بنانے والے اس سے متفق نہیں, وہ روس, رشیا, سوویت یونین آج اپنا منظر خود پیش کر رہی ہے کہ کمیونزم وہاں کامیاب نہیں ہو سکا, خود بنانے والے اس کا شکار ہوئے اور ٹوٹ کر تباہ ہو گئے. سوشلزم کے بانی اور اس کا پرچار کرنے والے خود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے. یہ اشتراکی نظام, یہ سامراجی نظام, یہ سرمایہ داری نظام اسلام میں نہیں ہے. اسلام ایک مکمل دین ہے. اسلامی معیشت, اسلامی طور پر ہمیں سب کچھ معلوم ہے, کیونکہ قرآن تمام علوم کا سرچشمہ ہے. کون سی بات ہے جو اسلام میں نہیں ہے؟ اسلام زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہمیں سکھاتا ہے. اسلام تو نام ہی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے اور دنیا برتنے کا ہے. جنہوں نے ان تمام نظام کو لوگوں میں پھیلانا چاہا, یہ لوگ کون ہیں جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اسلام میں سجی جاتے ہیں؟ آپ کے ملک کی ایک سیاسی پارٹی کا نعرہ ہے اسلامی سوشلزم. ان سے پوچھو اسلام کا معاشی نظام اور یہ تمہارا سوشلزم کوئی الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کا نام ہے؟ اور اگر وہ کہیں کہ نہیں اس سے مراد اسلام کی معیشت ہے, تو ان سے کہو اس کو سوشلزم نام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام تو مکمل دین ہے, اس میں کسی اذن کی گنجائش ذرا ان کی کہہ دیجیے نہیں ہے. اس میں عزم کی ضرورت ہے, عزم کی ضرورت نہیں. عزم ارادے کو کہتے ہیں, وہ ارادہ تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہو, کسی عزم کی گنجائش نہیں. یہاں یہ بھی بات کرتا ہوں, کچھ لوگ صوفی عزم کا نعرہ لگاتے ہیں, اسلام میں کوئی عزم نہیں ہے. یہ جس کو لوگ صوفی عزم کہتے ہیں, اگر یہ ان کے نزدیک کوئی الگ چیز ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہاں, اسلامی روحانیت تصوف کو اگر صوفی ازم کہتے ہو تو اس کو تصوف کہو, اسلامی روحانیت کہو, اس کو صوفی ازم کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام مکمل دین ہے. یہ طریقت جو ہے جو شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں, وہ طریقت جو شریعت سے الگ ہے وہ ہرگز ہرگز اسلامی نہیں ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ لوگ جو مولوی اور پیروں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں کہ مولوی اور چیز ہے, پیر اور چیز ہے, غلط باتیں ہیں. ہمارے علماء ہی اولیاء ہیں اور ہمارے اولیاء ہی علماء. ہاں, کچھ لوگ ظاہری طور پر مدرسوں میں جا کر دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے, مگر اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں, اور اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اور اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ تمہیں علم عطا کرے گا. تو ان کو وہ علوم حاصل ہو جاتے ہیں جو کتابوں میں پڑھنے سے ملتے نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں وہ الگ علوم ہوتے ہیں, بلکہ ان کے معنی ہوتے ہیں. کسی کے پاس صرف لفظ ہوتے ہیں, کسی کے پاس معنی بھی ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ سمجھا ہے کہ پیر الگ طبقہ ہے, مولوی الگ طبقہ ہے, اور ان دونوں میں فرق ہوتا ہے, وہ ان کا معاملہ اور ان کا, تو ایسی بات نہیں. جو سچا مولوی ہے, مولوی کے معنی مولا والا, جو سچا مولوی ہے, صحیح معنی میں مولوی ہے, نام کا مولوی نہیں, اصلی مولوی ہے, وہی پیر ہے. لفظ پیر تو فارسی زبان کا لفظ ہے, بڑی عمر والے کو کہتے ہیں. پیر و جوان مشہور ہے, جوان جوان کو کہتے ہیں, پیر بوڑھے کو کہتے ہیں, لیکن یہ پیر اصطلاحی طور پر ٹرم وائز ایسا لفظ ہے کہ یعنی کسی کو بزرگ ماننا، قابل عزت سمجھنا کہ یہ نیک آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، اس لحاظ سے آپ اس کو پیر کہتے ہیں. حالانکہ عربی میں پیر کا کوئی لفظ نہیں ہے. شیخ کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، رہبر کہتے ہیں، رہبر بھی فارسی کا لفظ ہے. تو مجھے اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں کسی ایزم کی کوئی گنجائش نہیں. اور کتنے لوگوں نے جو اپنے طریقے نکالے ہوئے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکنے والے ہیں. یہاں ایک بات اور کرتا چلوں، امریکہ ہو یا برطانیہ، جاپان ہو یا فرانس، چائنا ہو یا کوریا، کوئی ملک ہو، کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، ہمارے نزدیک اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے پابند نہیں تو ہم ان کے پابند ہو سکتے نہیں. یہ حکومتیں ان کی پالیسی اپناتی ہیں تو اپنائے، ہم اپنانے کو تیار نہیں. کیونکہ قرآن میں حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو تم میں امر والے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں اس سے مراد حکومت ہے، حکومت کی پابندی کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے. تو اس سے پہلے جو لفظ موجود ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کیا مطلب کہ وہ اولی الامر، وہ حکومت والے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والے ہوں گے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے تو ہم ان کا کہنا ماننے کو تیار نہیں. جو اللہ کا فرما بردار نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار نہیں، اس کی فرما برداری ہو سکتی نہیں. آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے مگر بات آپ کے دل میں نقش کرنے کے لیے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے. یہ کافر بےمان تو رہے ایک طرف، آئیے مسلمانوں کی بات سناؤں آپ کو. امریکہ برطانیہ والوں کو تو رکھے ایک طرف، مسلمانوں کی بات سنو. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ مسلمان بادشاہ ہوئے، بڑے نیک بادشاہ ہوئے. غزنی افغانستان کا ایک شہر ہے، اس کی نسبت سے ان کو غزنوی کہا جاتا ہے. حضرت داتا گنج بخش کے شہر کا پڑوس ہے نا غزنی. آپ حجویری الجولابی ہیں، اس کے پڑوس میں غزنی ہے افغانستان. مسلمان بادشاہ تھا، صاحب حکومت تھا، حکمران تھا، زمانہ تھا حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے پیر حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی. بادشاہ کو پتا چلا میرے شہر میں ایک فقیر ہے، اللہ والا ہے. لیکن بادشاہ تھا، نیا نیا دور تھا، سوچا کہ جن کے وقت اگر ان کو ملنے جاؤں گا تو لوگ کہیں گے بادشاہ فقیر کے پاس آیا ہے تو میری ذرا بات کچی ہو جائے گی. میں بادشاہ ہو کر فقیر کے پاس جاؤں کرکری ہوگی، ذرا مزہ نہیں آئے گا. رات کے اندھیرے میں تنہا گشت کیا کرتا تھا، آج کل کی طرح نہیں کہ 150 پولیس والے پہلے سے ہی جناب گاڑیاں لے کر ساری سڑکیں بند کی ہوں. یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں پر عدل کرتے، حفاظت کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے کرے، لیکن یہ اتنی حفاظت ان کو کیوں کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ عدل کرتے نہیں. وہ رات کے وقت خود کو نہ کچھ کرتا تھا، لوگوں کے احوال کو دیکھنا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے. آدھی رات کے وقت حضرت صاحب کے دروازے پر آیا، اندھیرے میں ملنے آیا تاکہ کوئی اس کو دیکھے نہیں. بادشاہت کی وجہ سے تھوڑا سا نشا تھا نا، غرور تھا، مزاج میں تھوڑی سی تفاخر، کوئی اکڑ چکر تھی. دروازے پر دربان بیٹھا ہوا تھا، خادم بیٹھا ہوا تھا. کیوں بھائی؟ اجر صاحب ہے؟ جی ہے. جاؤ ان کو خبر کرو بادشاہ ملنے آیا ہے. میں محمود غزنوی ہوں. اس نے کہا جی آپ تو اس سلطنت کے بادشاہ ہیں، جو اندر بیٹھے ہیں وہ میرے بادشاہ، اور میرے بادشاہ کا حکم یہ ہے کہ رات کے وقت کوئی آئے تو اس کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، صبح حضرت ملتے ہیں، فجر کے بعد آپ تشریف لائیں، عشاء تک ملاقات کا ٹائم ہے. رات کو حضرت اپنے وظائف میں ہوتے ہیں، عبادت میں مشغول ہے، جو ملاقات کا وقت نہیں. اس نے کہا میں دن میں مصروف ہوتا ہوں، مجھے کاروبار حکومت چلانا ہوتا ہے، میں بھی مصروف ہوتا ہوں، دن میں یہی وقت میں ہوتا، جاؤ ان کو قبر کرو. اس نے کہا جی میں ان کی عبادت میں مفل ہو سکتا نہیں، دخل اندازی نہیں کر سکتا. بادشاہ نے کہا میں بادشاہ ہوں. اس نے کہا جی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ دو چار دیواری اس کے اندر تیری بادشاہت نہیں، ایسے بار بار ہے. اور میرے بادشاہ سے یہ حکم ہے کہ اس وقت کوئی آئے تو اس کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو آنا ہے صبح آئیے، کوئی رکاوٹ نہیں. اگر صاحب سب سے ملتے، ہاں ایک کام کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے، پیغام سے وہ دے دوں گا کہ رات آپ آئے تھے، یہ میں بتا دوں گا، لیکن اس وقت میں آپ کے لیے اندر جا کے حضرت کو باخبر کر سکتا